Mamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 16 stycznia, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska zwiększa środki bezpieczeństwa powodem zagrożenie terrorystyczne. Rodzina, przyjaciele, politycy i współpracownicy żegnają na warszawskich Powązkach Józefa Oleksego. Już za chwilę trening, później kwalifikacje, jutro i pojutrze zawody, Puchar Świata w skokach narciarskich, tym razem w Zakopanem. W związku z zagrożeniem terrorystycznym Komisja Europejska zwiększa środki bezpieczeństwa. To działania prewencyjne, zastrzega i rzeczniczka. O szczegółach Beata Płomecka. Komisja Europejska podkreśliła, że nie ma informacji o żadnych konkretnych groźbach czy bezpośrednim zagrożeniu. Decyzję o wzmocnieniu środków bezpieczeństwa podjęła po wczorajszej operacji antyterrorystycznej przeprowadzonej w kilku miastach w Belgii, podczas której zabito dwóch domniemanych dżihadystów i zatrzymano 13 osób podejrzanych o przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Tak mówiła rzeczniczka komisji Mina Andrejewa. Jesteśmy cały czas w kontakcie z belgijskimi władzami i belgijską policją. Zdecydowaliśmy się na działania prewencyjne, bo chcemy, by bezpieczeństwo w Komisji było zapewnione. Komisja Europejska wzmocniła ochronę, ściślej też monitoruje wszystkie osoby, które wchodzą do budynku. Na podobne wzmocnione środki bezpieczeństwa zdecydowały się także pozostałe unijne instytucje w Brukseli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uzbrojony napastnik wziął dwóch zakładników na poczcie w miejscowości Colombes pod Paryżem, informują francuskie media. Nie jest to jednak zamach terrorystyczny. Powodem jest zawód miłosny. Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego przeniosły się z Katedry Polowej Wojska Polskiego na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie były premier i marszałek Sejmu zostanie pochowany w pobliżu generała Wojciecha Jaruzelskiego. W katedrze żegnali Józefa Oleksego m.in. politycy, wśród nich premier Ewa Kopacz i marszałek Sejmu Radosław Sikorski. W pamięci parlamentarzystów Józef Oleksy zapisał się jako człowiek pracowity, który z odpowiedzialnością i zaangażowaniem podejmował swoje obowiązki. Lubiany i szanowany przez uczestników życia publicznego, uznawany był za polityka wyważonego. W takiej chwili jak dziś prawdą jest, że odchodzą różnice, a zostaje pamięć o człowieku. O człowieku, który bronił swoich racji, zachowując szacunek dla przeciwników. A tak wspominają Józefa Oleksego jego współpracownicy. Znaliśmy go, szanujemy go, chcemy pożegnać go w tej ostatniej drodze. Justyna Garbarczyk. Marek Jedlak. Ja pracowałem z panem premierem, marszałkiem. Pan premier, marszałek był posłem z okręgu siedleckiego. Byłem przez dwie kadencje jego dyrektorem biura poselskiego. Znałem osobiście go dosyć dobrze. O sobie praktycznie wiedzieliśmy wszystko. Przeżywaliśmy razem te wszystkie wzloty i upadki. Awanse zawodowe pana premiera, nasze też. Te gorsze dni, kiedy wybuchały te wszystkie sprawy różne. Józef Oleksy został odznaczony pośmiertnie przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. A teraz pilna wiadomość z ostatniej chwili. Solidarność ogłosiła pogotowie strajkowe w całej Polsce. Informuje o tym szef związku Piotr Duda, a do tej wiadomości na pewno będziemy wracać w kolejnych serwisach. Na ekrany polskich kin wchodzi Gra Tajemnic. Film opowiada historię złamania szyfru Enigmy w czasie II wojny światowej. Jak zauważają krytycy, pominięta jest w nim rola Polaków. W tej produkcji pojawia się tylko wzmianka o dostarczeniu Brytyjczykom przez polski wywiad egzemplarza maszyny kodującej. Rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski pytany przez naszego reportera, jakie działania polska dyplomacja podejmowała, aby do widzów dotarła prawda historyczna, odpowiada, że ambasador w Waszyngtonie napisał do producenta list w tej sprawie. W tym liście przypominamy o udziale polskich kryptologów w tej sprawie i też załączamy do tego listu odpowiednie materiały w tej sprawie. Wydaje mi się, że to jest bardzo właściwa forma promowania polskiej historii i udziału polskich kryptologów w pracy nad Enigmą. Ale o liście ani w Polsce, ani w Wielkiej Brytanii, ani w Stanach Zjednoczonych nie było głośno. Również rzecznik resortu kultury Maciej Babczyński bezradnie rozkłada ręce i wyjaśnia, że jedyną odpowiedzią mogą być rodzime publikacje na temat Enigmy. Ambasadorami Polski są nie tylko urzędnicy zatrudnieni w dyplomacji, ale właśnie wszyscy twórcy, dla których historia jest ważna. I mam nadzieję, że w przyszłości powstaną wielkie produkcje o zasięgu światowym i ważne książki, o których będzie się dyskutowało, które będą przedstawiały obiektywną historię, ale być może z uwypukleniem polskiej roli w dochodzeniu do wspólnych sukcesów, tak jak to było w przypadku Enigmy. Po raz pierwszy szyfr Enigmy złamali polscy kryptolodzy w 1932 roku. Głównie Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, choć Niemcy stale unowocześniali maszynę w czasie wojny.

I w zasadzie pomiędzy wytwórcami wiązań nie ma wielkiej różnicy w wykonaniu. To znaczy wszystkie wiązania atestowane, spełniające normy ISO, zabezpieczają nas przed częścią upadków narciarskich. Dlaczego mówię przed częścią? Otóż większość wiązań ma jeden mały problem przy upadkach skrętnych do tyłu, jak i upadkach skrętnych do przodu. Mogą nie zadziałać. Stąd ciągle jeszcze mamy kontuzje narciarskie. Jeżeli by wiązania działały absolutnie we wszystkich przypadkach, no to tych skutków kontuzji byłoby znacznie mniej. Większość na rynku to wiązania skrzynkowe, tak? Tak, ogromna większość wiązań na rynku to wiązania skrzynkowe. Kiedyś były jeszcze stosowane przez niektóre firmy tak zwane wiązania kominkowe. One mają nadal swoje zastosowanie w takich obszarach narciarstwa jak wielki wyczyn, jak narciarstwo pozatrasowe, czyli freeride, jak narciarstwo freestyle'owe, dlatego że zwykle takie wiązania są trochę lżejsze i usztywniają narty pod butem na krótszym odcinku. W związku z tym są chętniej stosowane przez wszystkich tych narciarzy, którzy nie stosują płyt pomiędzy wiązaniami a nartami. Wszędzie tam, gdzie występują płyty lub systemy zamontowane na nartach, jakieś specjalne szyny, raile itd., stosowane są wiązania tak zwane skrzynkowe, które znakomicie dają sobie radę. To, co jest bardzo istotne, to żeby dopasować nasze buty do wiązań, dlatego że w tej chwili można kupić buty narciarskie z różnymi podeszwami, na przykład podeszwy WTR, czyli Walk to Ride. One nie są kompatybilne z wiązaniami spełniającymi normę ISO i trzeba na to zwrócić uwagę. I oczywiście sprawa wyregulowania siły wypięcia, bardzo istotna dla bezpieczeństwa narciarza. Tak, nie tylko siła wypięcia, ale również siła docisku, o czym większość narciarzy zapomina. Pomiędzy przednim a drugim bezpiecznikiem musi być najpierw ustawiona siła docisku, żebyśmy mogli wyregulować siłę wypięcia. Pamiętajmy, że nigdy w skrajnych położeniach skali, tylko najlepiej ta siła wypięcia gdzieś tak po środku skali. Wszystko oczywiście zależne jest od masy osobnika, który będzie na takich nartach jeździł oraz jego umiejętności. O tej zasadzie będziemy przypominać na obozie narciarsko-tanecznym Trójki. Wiązania muszą być idealnie nastawione. To gwarancja bezpieczeństwa. Nadal nadchodzą zgłoszenia na obóz. Mamy 3 turnusy. 0 od 2 marca, 1 od 13 i 2 od 24 marca. Autopromocja. Obywateli stołecznego królewskiego miasta Krakowa oraz szanownych państwa przyjezdnych serdecznie się uprasza, aby 18 dnia stycznia w samo południe byli łaskawi stawić się na dworcu Kraków Główny, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W bardzo nietypowych rolach 99 dziennikarzy Trójki. Powtarzamy. Niedziela w samo południe. Wernisaż na dworcu Kraków Główny. Relacje na naszej antenie. Zapraszają kuratorzy Artur Andrus i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. I to nie jedyna atrakcja w Krakowie, ponieważ podczas naszego wernisażu będzie również czynny sklepik Walędzik. Gorąco zapraszamy, tam na pewno będzie można kupić kalendarze, z których zdjęcia będą prezentowane, ale także dużo innych trójkowych atrakcji. Przypomnę, najbliższa niedziela po godzinie 12 Kraków, Dworzec Główny, a po 12 połączymy się tu w Trójce z Izą Woźniak, która opowie więcej, co się działo w Krakowie. Co właśnie będzie się działo i na bieżąco będzie relacjonowała cały przebieg wydarzeń. A my powracamy do Państwa zamówień. Muzyczna poczta UKF. Mam taką olbrzymią prośbę, żeby Państwo zagrali dla Anetki od Mirka z grupy Smoki, meksykańska dziewczyna, ponieważ moja Anetka jest w szpitalu w Obolu. Bardzo bym prosił. Juanita came to me last night and she cried over and over. Ooh, daddy, I love you, you know, and I think it's the moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, ooh, daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. Made in Mexico, school in France, full of love, and she needed no teaching. Oh, man, I can say in tonight.

To było 30 lat temu. Jennifer Rush, The Power of Love. 22.73 albo UKF@polskiradio.pl. Pan Darek prosi o utwór, który pozytywnie nastroi nas wszystkich na weekend i pozdrawia z wiosennego Białegostoku. A to nagranie to utwór Billy Idola, Cradle of Love. Billy Idol i Cradle of Love. A za chwilę Cyndi Lauper i Girls Just Wanna Have Fun z dedykacją dla Olgi, która opuściła wykład dla muzycznej poczty UKF, o czym doniosła nam Aga. Cyndi Lauper i Girls Just Wanna Have Fun. I to prawie wszystko dziś w muzycznej poczcie UKF. Na koniec będzie jeszcze jedna piosenka. My dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąta. Za tydzień w poczcie spotka się z Państwem Mariusz Owczarek. Ja bym chciał prosić o piosenkę pani Małgorzaty Ostrowskiej, Mister of America, dla wszystkich biednych frankowiczów, jak to ludzie tak brzydko nazywają, w ramach pocieszenia. Może będzie lepiej. Kiedy gna tak przed siebie w powodzi deszczu i łez, tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu czerwony smak ryzyka, to zjawia się, to znika. Ona czeka. Jada się i zniga śliczny, taki Mister of America. Za 18 minut 15. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, witam. Dziś między innymi o Dakarze, o przygotowaniach do zimy, tej prawdziwej, i o samochodzie, który możemy kupować oczami. Ale na początku o wydarzeniach minionego tygodnia. W studiu nasz stały gość Juliusz Szalek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Julek, od czego zaczniemy? To ja Ci powiem, od czego zaczniemy w takim razie. Też myślałem o tych przygotowaniach do zimy, bo to wiosna za oknem. Otóż to, ale to będzie troszkę później. Natomiast na początek chcę od tych spraw mniej przyjemnych zacząć. To znaczy się od kolejnych propozycji, po których mniej pieniędzy będzie zostawać w naszej kieszeni, ale pod warunkiem, że będziemy łamać przepisy. Są propozycje, by największa kara za przekroczenie prędkości znacznie wzrosła i teraz ma kosztować taki mandat 1500 zł. Maksimum, tak, bo teraz za skumulowany mandat, czyli kilka wykroczeń, możemy zapłacić maksymalnie 1000 zł. Ale wiesz, co mnie w tej całej sprawie najbardziej cieszy tak naprawdę? Cieszy mnie to, że sami kierowcy uznają, że mandaty w Polsce są naprawdę za niskie. No, patrzymy na to, co się dzieje na drogach. Przede wszystkim widzimy tych, którzy jeżdżą za szybko, tych, którzy powodują niebezpieczne sytuacje, i faktycznie przydałoby się podniesienie cen. Oby tylko zrobić to z głową. W tym projekcie, który trafić ma do laski marszałkowskiej, wysokość mandatów ma być uzależniona od średniej krajowej. Mnie też w zasadzie to cieszy, choć nie fajnie jest płacić. Natomiast w sprawach pieniędzy i jazdy to swoje 3 grosze dorzucają posłowie PSL, którzy też proponują, mają swoją pomysł na poprawę bezpieczeństwa i proponują, żeby karać tych, którzy jeżdżą bez żadnych uprawnień, prowadzą pojazdy mechaniczne, karą w wysokości nie niższej niż 3000 zł. I powiem szczerze, że to mnie chyba jeszcze bardziej cieszy. Tak, to jest też dobry pomysł, bo faktycznie teraz można jeździć samochodem bez uprawnień. Grozi nam tylko 500 zł mandat, tak. No chyba, że będzie jakieś nieszczęście, wypadek i tak dalej, ale ten pomysł PSL-owców też jest dobry, tylko martwi mnie jedna rzecz. Jest styczeń, my rozmawiamy o tych pomysłach, te pomysły co roku pojawiają się i niewiele ich później trafia do naszego świata rzeczywistego, więc trzymam kciuki za te wszystkie pomysły, niech to posłowie zbiorą w kupę i niech trafi w końcu projekt jeden do laski marszałkowskiej. Jesteśmy zatem obaj za. Teraz o takich ciekawostkach, trochę wydumkach, chociaż jak to się pojawi, to na pewno będzie jeździć tak jak trzeba. SUV Bentleya jeszcze go nie ma, ale już wiemy, jak będzie się nazywał, i tak trochę brr się nazywa. Trochę brr, pamiętamy takie auto Warszawa. SUV Bentleya będzie się nazywał, też to takie połączenie w sumie Bentleya z Taigą, będzie się nazywał po prostu Bentayga. Jeśli się komuś to podoba, to fajnie. No ma oczywiście to swój szerszy podtekst, bo to jest tajga na wzgórzu, na wyspie Gran Canaria. Oczywiście filozofię można do tego zawsze dorobić. No, brzmi nie najlepiej. Jakoś. Do takiego auta nie za bardzo. Chociaż gdyby tak wsiąść w taką 4-litrową podwójną V8, do tego 6-litrowy silnik V12, 625-konny, będzie wybór, no to nawet z tą Bentaygą by się to zaakceptował. Pogodziłbym się bardziej niż siadając do Opla Karla. Tak, no nie poruszajmy, nie porównujmy. Ale jeżeli Opel Karl będzie dieslem, to za 5 lat nie wjedziesz nim do centrum Paryża, a już w tej chwili, tak na dobrą sprawę w przyszłym roku, do centrum Paryża mają niewpuszczane być autobusy diesla, kopcące ciężarówki i tak dalej. Paryż czyści swoje ulice, wyprasza z nich samochody najbardziej zanieczyszczające, choć przecież w dzisiejszych czasach silniki diesla są bardziej efektywne niż silniki benzynowe. Ale wydzielają 4 razy więcej tlenków azotu. Tak, więc ja przypuszczam, że zaraz zajmie się tym Komisja Europejska i wyda stosowne dyrektywy, będą znowu kagańce na silniki zakładane. Nie zmienia to jednak faktu, że faktycznie mając diesla będziemy musieli się liczyć z tym, że do Paryża nie wjedziemy, ale tutaj jedna uwaga, to stosują największe miasta europejskie, zielone, czerwone i żółte naklejki w Niemczech, bardzo popularne. Te strefy tylko się poszerzają i to mnie martwi. No ale jak ktoś bezpiecznie będzie chciał jeździć do Paryża, to lepiej niech diesla na wszelki wypadek nie kupuje. W Paryżu mają słabo, albo będą mieli słabo, albo będą się z tego cieszyć, ale i tak ucieszyła mnie trochę historia z Rosji, bo tam transwestytyzm, transseksualizm, fetyszyzm, sadomasochizm i ekshibicjonizm znalazły się wśród przeciwwskazań do ubiegania się o prawa jazdy. Jakaś transgłupota też tam jest wymieniona? Transgłupota, ale jak podaje premier Miedwiediew, bo to on podpisał takie rozporządzenie, to są choroby sklasyfikowane przez WHO, więc on po prostu chce uchronić rosyjskie drogi przed nadmierną liczbą wypadków. Na rosyjskich drogach on ma co robić, żeby uchronić tam ludzi od wypadków. Wiemy, co się tam dzieje. Mamy 30 sekund na przyszłość. Audi wprowadza możliwość wirtualnego wybierania samochodu, wirtualnego środka. Czy to jest przyszłość? To jest przyszłość. Wchodzimy do salonu, zakładamy okulary, mamy wirtualną rzeczywistość przed sobą. Wreszcie będziemy mogli zobaczyć, jak nasz samochód będzie wyglądał, jak do nas przyjedzie po paru miesiącach. Tak, to jest przyszłość i to nam się też podoba. Julek, do usłyszenia za tydzień, tak? Do usłyszenia. Widzimy się. A teraz o Dakarze, bo tam dzieje się ciągle coś, no i dla mnie to po prostu temat fascynujący. A zatem od naszego ostatniego spotkania pozmieniało się trochę, ba w zasadzie na każdym etapie coś zmienia. Mówi Martin Kaczmarski, który z powodu kontuzji w tym Dakarze nie jedzie. Wielu zawodników z czołowych grup kierowców samochodów czy motocykli po prostu zmienia swoje pozycje w tył. Wszystkie takie moje typy, które miałem, zrobiłem sobie taką kartkę z pozycjami, które powinny mniej więcej być na końcu tego Dakaru, to już się mocno nie sprawdza. Jeżeli chodzi o naszych, Marek Dąbrowski po awarii półosi stracił wiele minut. Nie liczy się już w walce o najwyższe miejsca w tej czołowej dziesiątce, no ale jedzie dalej, walczy, pomaga innym, brawo. Kuba Przykoński jedzie swoim tempem, ale w tym roku po kontuzji szybciej po prostu się nie daje, stąd też nie ma Kuby w pierwszej dziesiątce, ale jedzie. Nie jedzie natomiast Jakub Piątek, któremu nawalił motocykl. Walczy załoga ciężarówki, jedzie do przodu, Kazberuk, Szóstkowski na razie się nie poddają, a do końca coraz bliżej. No i teraz o tych najlepszych wiadomościach. Po wczorajszym etapie Krzysztof Hołowczyc wskoczył na podium, na razie wirtualne, bo przecież jeszcze trzeba dojechać do mety. Ale jest trzeci. Saudyjczyk Al Radzi musiał się wycofać, nie dał rady sprzęt i Hołek awansował, a jego mini ciągle jedzie do przodu. Ale przypomnę, co o podium mówił Hołek przed wyjazdem na Dakar. W pierwszej dziesiątce byłem wielokrotnie i czas na podium. Wierzę w to, że w tym roku będziemy na podium. Być może to będzie mój ostatni Dakar. Teraz jeżdżę w takim zespole, no, dakarowo chyba najlepszym. No, jak będzie trzeci, to chyba się nie podda i w poniedziałek, jak przyjedzie na Okęcie, to będzie zapowiadał, że w następnym Dakarze to już teraz drugie i pierwsze miejsce tylko go interesuje. Znowu mamy pozycję lidera w quadach. Sonic, Super Sonic znowu odzyskał prowadzenie, które w pewnym momencie stracił, a na dodatek wycofał się z rajdu jego najgroźniejszy rywal. Tak mówił Sonic o swojej jeździe wczoraj. Mam nogi poobijane, łokieć i plecy, chcąc właśnie mojego kładzika kochanego zachować nieuszkodzonego. Trzymałem go za kierownicę, lecąc najpierw nad nim, a później jak mnie w luku po kamieniach, a ja byłem z boku. Ale dzięki temu nie przerolował. Na te okoliczności kład jest naprawdę zachowany w bardzo przyzwoitym stanie, więc tak jak zawsze mówię, dopóki kład się nadaje do jazdy, to ja się nadaję do jazdy. Dba o tego swojego kładzika Sonic i bardzo dobrze, jeszcze kilka etapów. Mając tak dużą przewagę nad rywalami, mając tak niedaleko do mety, trzeba jechać z głową i spokojnie. Dałem tego przykład jadąc bardzo, bardzo rozsądnie, a czterech czy pięciu zawodników ryzykowało wszystko, chcąc pokazać, że te ostatnie etapy są w stanie wygrać. Ja mam takie założenie, żeby jechać tempem, które jest najbezpieczniejsze z możliwych, etapy się przestały liczyć. W tej chwili liczy się to, żeby dojechać do mety. No a zatem trzymamy kciuki za wszystkich i panowie, do mety. Zima nas w tym roku oszczędza. Połowa stycznia za nami, a tu drogi ciągle czarne i nawet odśnieżać nie trzeba. I niektórym wydaje się, że tak będzie do kwietnia, ale to chyba za duży optymizm. Więc jeszcze jest czas na to, by przypomnieć sobie o pewnych zasadach, nauczyć się może pewnych nawyków. Nie czekać na to, kiedy będzie ślisko. Właśnie teraz weźmy się za przygotowanie do zimy, bo ona nadejdzie. Na pytanie, jak jeździć w zimie, by dojechać do celu, odpowiada instruktor Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy Mariusz Stuszewski. Warunki atmosferyczne, czy to, co panuje na drodze, przyczepność, są sprawą wtórną. Bo na pytanie, jak jeździć po śniegu, to można odpowiedzieć tak samo jak po suchym, tylko lepiej. Jazda w zimę, no, musi być po prostu trochę lepsza, ale żeby nawiązać do tego treningu, do tego nabywania doświadczeń jako kierowca, trenować trzeba jak najczęściej, niezależnie od tego, czy jest zima, czy lato. Ważne, żeby to robić w sposób przemyślany i najlepiej pod okiem fachowca, czyli zgłosić się do ośrodka doskonalenia techniki jazdy, gdzie w bezpiecznych warunkach będziemy mogli przeżyć różne niebezpieczne sytuacje, jakie mogą się wydarzyć na drodze, wyciągnąć z tego wnioski i przełożyć to potem na nasze odruchy i zachowania na drodze. No tak, ale ktoś może pomyśleć, zgłoszę się do instruktora wtedy, kiedy spadnie śnieg, wtedy, kiedy będzie ślisko, to wtedy sobie potrenuję. Jeżeli mamy już skrajnie śliskie podłoże i bardzo małą przyczepność, to tak naprawdę nie bardzo jest co trenować. Dlatego, że samochód bardzo trudno jest rozpędzić, a przy prędkości już kilkunastu, a przy kilkudziesięciu kilometrach na godzinę, to na lodzie nie da się z nim nic zrobić. To już jest za duża prędkość, żeby można było ten samochód w przewidywalny sposób zatrzymać tam, gdzie chcemy, żeby można było bezpiecznie skręcić, bo przy 40 na godzinę trudno jest wykonać na lodzie jakikolwiek manewr. Nie czekajmy do zimy, nie czekajmy do lodu, do śniegu. Poćwiczmy sobie pewne zachowania wtedy, kiedy ta przyczepność jeszcze jest w miarę dobra, a wszystkie ośrodki doskonalenia posiadają płyty poślizgowe. I tam, na tych płytach, ta przyczepność jest zmniejszona po to właśnie, żeby można było zaobserwować i poczuć na własnej skórze, w samochodzie, którym się jeździ, jak działają prawa fizyki, jak zachowuje się samochód wtedy, kiedy ma włączone systemy, kiedy ma ABS, ESP lub wtedy, kiedy te systemy się wyłącza. I wtedy będziemy wiedzieli, co robić, jak się zachowywać na drodze, niezależnie od warunków. I odczytywać tą zmianę przyczepności, żeby odpowiednio zwalniać o odpowiednią wartość prędkości w stosunku do tej przyczepności, jaka właśnie jest na drodze. A zatem co zrobić? Za telefon i już może na jutro umówić do środka i patronować, zanim przyjdzie śnieg. Nasz test. A w teście dziś o bardzo popularnej i coraz bardziej popularnej na naszych drogach Maździe 6. Dziś o modelu kombi z silnikiem diesla o pojemności 2,2 litra i mocy 176 koni mechanicznych. O tym, jak na korzyść zmieniała się w ostatnich latach Mazda, już wspominaliśmy. Dzisiejszy test szóstki tylko to potwierdza. Podobno wiele osób kupuje samochód oczami. Jak im się podoba, to biorą. I w takim razie Mazda ma nad wieloma, bardzo wieloma rywalami przewagę, bo podoba się w zasadzie każdemu. Projektantom udało się uzyskać linię taką, można powiedzieć, uniwersalnie piękną. Wydłużona, wyciągnięta, długa maska, zgrabny tyłeczek, wszystko jest tam, gdzie trzeba i o odpowiednich proporcjach. W środku, zaczynając od pozycji za kierownicą, ta jest optymalna. Elektryczna regulacja pozwala ustawić fotel co do centymetra, tak jak potrzeba. Moim zdaniem trochę za mało miejsca jest na prawą nogę, bo środkowa konsola jest rozbudowana, jest taka masywna, no po prostu troszkę za szeroka i ta prawa noga zostaje nam bardziej w pionie. Plastiki, wykończenie wnętrza w porządku, tu nie ma się czym zachwycać, no ale patrząc na Mazdę z zewnątrz, to tak jakoś podświadomie spodziewa się człowiek, że wewnątrz też będzie tak jakoś super elegancko. Choć z drugiej strony jasne, skórzane fotele w zestawieniu z ciemnym wnętrzem prezentują się nie najgorzej. Ale wszystko nie oszałamia. Co warte jest podkreślenia, to ilość miejsca. Z przodu wiadomo, no ale również z tyłu nawet wysokie osoby będą miały wygodnie. Duży bagażnik, dość płaski tak na pierwszy rzut oka, ale za to długi. To duży plus za przestrzeń. Szkoda, że w kieszeniach bocznych drzwi jest tylko miejsce najwyżej na 1,5-litrową butelkę. Nisko poprowadzona linia dachu powoduje, że zanim się nie przyzwyczajimy, to często po prostu walimy się przy wsiadaniu w głowę. No, ale albo się przyzwyczajimy, albo powinniśmy stać się zwinnymi jak koty. Wtedy będzie wszystko okej. O wyposażeniu dodatkowym tym razem nie wspominam, bo w tym modelu było prawie wszystko, co potrzebne. Zawieszenie w Mazdzie 6 jest nastawione na komfort. Jest miękko, jest wygodnie. Tak do podróżowania, a nie do jazdy bokiem na zakrętach. Ale mimo tego szóstkę prowadzi się pewnie, przewidywalnie i te 175 koni mechanicznych robi swoje. Jest absolutnie wystarczający na ten samochód, dając mu dynamikę. Do setki Mazda przyspiesza w 8 sekund, czyli jak na takie auto dość szybko. Silnik jest elastyczny, przyjemny w jeździe. Znowu tutaj duży plus. No i do tego sześciobiegowa skrzynia pracująca precyzyjnie, też bez zastrzeżeń. Spalanie przy dynamicznej jeździe jest zadowalające, chyba można powiedzieć. 8 litrów to co prawda znacznie więcej niż deklaruje producent, który mówi o mniej niż 6 litrach w mieście, ale nie najgorszy to wynik jak na szybką jazdę miejską i w sumie tak duży samochód. Silnik jest dynamiczny, ale głośny. Powyżej 120-130 km na godzinę w środku robi się dość głośno, jak na mój gust za głośno, no ale podobno można gdzieś tam zamówić jakieś uszczelki w warsztacie wytłumiające silnik i wtedy ma być zdecydowanie lepiej.